حکم کو گوال اخکاری دا سیوزی او دی دیوال تا بارو گوری نو کوک دے نو دا عوج دے چی اخکاری بنده تا یو دیوال کوک دے تنبک اگه دا نو دا کوگوال اخکاری دا کوگوال دے تا عوج وی عوج آغی تا وی چی پسترگو نخکاری اقلی کوگوالی چی پز زلو پسترگو معلومی گی دیر باریک کوگوالی چی پز آئیری سترگو آغا خکاری نا اغی پسی با دیر چی کمدنو باریک سیز را لی خوردبین بور پسی را لی نو ایلامی آجا اللہ وای واجا چاگا دیر باریک کوگوالی پا کنشتا نو دا چی پسترگو کم خکاری نو دا خوبت کے پا طریق اولا نشتا آئی واجا چی اقلی کوگوالی مانوی کوگوالی آغا پا کنشتا نو چه کم کوگوال پسترگو خکاری اخو پکی بیاردو ینا پا تیا شل زلو پکی نی کوگوالی نمراد لم یجا اللہ عیواجا یعنی نشته تد پا نازلی دو کشک شبا یاد کوگوالی نمراد دا انسانان منگا و تاسو کینو نو یو وڑا اداری او منگا و تاسو آیو چه سنگ طریقه سره با جوان تیرو سا آداب او اصول زان لمقرر کو خو کال تیر شی شپگ میاشت تیر شی واویر دا پلانکه اصل او دا پلانکه قانون پا که خنو دیتی نلره کول غواری نو منگ تا پا اخپل خبره که سواخ پس کو گوال معلوم شی چه دا مشوره می ور کرده وام او دا کار می کرده دا خنو ده که کو گواله ده اللہ وی لم یجا اللہ وی وجا نیده گرزولی اللہ دیل را کوگوالی چی گنینو یو قارن دو قرآن یو مسئلہ دو قرآن پاغی نظر ثانیوشی او آغا کگخ کارشی چیارا دا اسلری کول غواری او ترمیم او تبدیل پکی کول غواری او اسلی گیا شی وی پلانکی قانون کی ترمیم او تبدیل پکار دے وی ججان سوائبان را جمشو اغی پا سزای موت که ترمیم و تبدیلو کو نا دا قرآن پا نظام که ترمیم و تبدیل نشی که ده دا ستری اتری آین نده چی او پا کرازی او پا کزان لترمیمات کئی دیال حق استاز پا کزان لکئی نواز شریف استاز پا کزان لکئی مشارف استاز پا کزان لکئی نا ناوی دا ست بانیانو جوڑ کرده شوی نظام نده دا دا اللہ نظام ده پدی که کوگوال نشتا چه بیا ترمیم و تبدیل قبول کی دی که سوک ترمیم و تبدیل کول نشی او ندار ترمیم او تبدیل دی بس دا تا قیام قیامت مکمل نظام او دستور حیات تی مکمل نظام او دستور حیات تی خونن پا کانٹو که بنده اللہ رب العزت تی ادری او پستر گلی اللہ رب العزت دی عالم تخکار کی یو آیات پا سعودی کے حاکم دی او یو سو حکمونا پا سعودی کی دو قرآن حاکم دی او نم دا دی چه نظام دلتا سده اسلامی دی قانون دلتا سده اسلامی دی دا آغی امن او دا آغی جوان آغا سالمی دنیا تا نمونه دا خو ارمان ارمان میڈیا دا بل چاپا لاس که دا چندن دا سعودی خلکو تا خودلو دی چه سعودی کی یو آیات حاکم دی او یو سو حکمونه نافذ دی نو تاسو د سعودی امنو گوری او د سعودی جواندو گوری او د سعودی سود حالی او د آغی خوشحالی و گوری پتا با تولگی خو زماره او انسان یو پیره یو بل سر مخامخ شو نو یو تصویر جوڑ کرده شو پا دیوال بانده نو انسان لگه دل او زماره یه را چوله و زمره را چوله و پا پتو که نو ده انسان زمری تا اوگوی اوگو را کنا زمنگ سڑی تا سنگ را چوله زمنگ سڑی تا سنگ را چوله زمری و تاوی آو قلم ستاسو پلاس که ده قلم ستاسو پلاس که ده نو چه سوک لانده کهوی اغا لانده کهی او چه سوک بانده کهوی نو آسه کهی بانده کهی دا چه زمنگ لاس کهوی نو بیا با خبره بل شانتی وا بیا با تا ده لانده و زب دا پاسم خسوکو مصیبت تے میڈیا دا بلچا پلاس کے دا یو طالب چرته کې هغه زخمی شي نو 50 طالبان په افغانستان کې سو شو شهیدان خو نو مونږ به وایو احترامن چې شهیدان شو ای غوی جواب شو عسکریت پسند چې کم دنو تبا شو هغه وی تبا شو او چې په درزنونو امریکایان مردار شي په درزنونو نه په سینکلو باندې په سینکلو په سونو باندې مردار شي نو هم قتل بھی چرچا ہوتا ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا ہاں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام او قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا نو آغا بیا خبر بدلی بیا وہی وی سماملو گنتے ہم لو شوا خو بال بال عرص بچ گیا وہی عرص بالکل محفوظ دی او بلا چ کم دنو واسلین جہنم شیوی دا جہنم ترسید لی دا دا مسلمانانو همتونو پست کولو دا پارا او دا نورو خلقو دا همتونو چطولو دا پارا کیگی خوزا وخرا روان دینو ولم یجعل له وجا او نیده گرزول دیل را کوگوالی ای وج کوگوالی یعنی دار تبدیل او دا بدلیدو او دا نسخی احتمال نلری قیمان دا الک تفسیر دی نیده گرزول دیل را کوگوالی قیمان بالکل سیدھا بالکل نیغ مستقیمن قیمن برابر پس برابر دے وے یا اللہ اللہ اکبر قیمن برابر دے ٹکی برابر معنی برابر پتشرید نظام برابر او زندگی برابر ان کے لنڈا خبرہ قیمن چد سیسیس قیام غواڑے نو آغی که با قرآن تا محتاج چی ده سیسیس قیام غواره که ده خپل کورانی جوان قیام غواره چی زما ده کور جوان ده مزه داری نو قرآن که ده خپل بارای جوان برابر توبه و قیام غواره نو قرآن که ده خپل زله برابر رول غواره نو قرآن که خپل ملک برابر رول غواره نو قرآن که مکمل دنیا برابر رول غواره نو قرآن قیمن قیمان برابر ان کے خپلا برابر نو دبل برابر ان کے پوشی پی لم یجعل له عوجا خپلا برابر نو قیما بل برابر ان کے خدا پا ختمون نکی گی تش چه تا تش ناس تی اوائز در رضی اتا پاری تلاوت کو ما اوز چه کمدنو پا سالور رضی که قرآن ختمو ما اللہ دی دل قبول کی ثواب سال نسیز دی ثواب دو قرآن مجید پا کتو کم ثواب دے ثواب زان لا خبر دا خوچ کم مقصد دے قیام اگا تینا حاصلی گی آ تینا حاصلی گی آو پا سبان دے حاصلی گی آچے حاصلی گی لیون زیرا باسن شدیدہ لیون زیرا باسن شدیدہ مل لدن ہو وائی وشر المؤمنین اب پا بیان دو قرآنی چھ قرآن راوالی قرآن راوالی قرآن بیان کے نو پا دے باندے پا چکم دے نظام عالم برابری گی پدے باندے با ٹول دنیا برابری گی لیون ذرا باسن شدیدہ دا چو یار خلق دا چو یار دا عذاب سختنا بس دائی نیدی ذکر کری چو سوک کو یار آئے خو بسو یار آئے چو سوک دے یری والا دیا گو یار آئے باسن شدیدہ دا عذاب سختنا ملہ دنو طرف دا اللہ نا ویو بشر المؤمنین خوشحالی وار آئے مؤمنانو تا الذين آغا بختار مؤمنان وایو بشر المؤمنین اریو سڑے بوئی چیز سیما مؤمنی مکانا اریو سڑے بوئی المؤمنین دسننا منون کی دے نظام مانا بانے پوشوئی وایو بشر المؤمنین دسننا منون کی دے نظام کم بختار مانے تا فکر کوئی یا ملون الصالحات چھ معمول کئی قانون کئی دے نظام لرا ہم پا عمل باندے چھ دا نظام بھی عملی نافس کئی ہم کنا یا عملون الصالحات تش دانا چھوئے ولی منگ دا قرآن نمنو سار یاسین واما سار وی صورتی یاسین وام اولد دا منگ چھ پر ریڈو کے چینل کلاو کردے دا منگ چھ پر ریڈو کے چینل کلاو کردے چھ منگا چھ کم دنو سار با ترجمہ تر یول صبح جو پوری با ترجمہ ناوے تشوائل او منلنا بلکہ عملون الصالحات دا با نظام کئی ہم دا با قانون کئی ہم یعملون الصالحات چه عمل کئی موافق دے قانون الصالحات نیک عمل رسط تشریح کئی احسن عمل ان لهم اجر حسنا خوشحالی ورت دے وارو چه یقیناً فی بدیل را اجر خیستا او دام نچی او وقت ما کسی نفی ابدا دانا چه سلور میاشتے سلور کالا پی سملائی که کینا او بیاتی نراوزا نگرونو چه تا مولایی سی بیا سوک بی سملائی تراغلیو انا آغا آغای چه تسلی دلیو نا آئی سملائی که ناستو او زامنو لیو لکور ورکڑو وزیری ازی وزیراو زان زن لوزیراو سی کنا خوز خیستا کوری ورکڑو ارسی ور برابر کرو وی دادا دادا آغا جانت چی وینو آغا داده وی وی دادا دادا جانت چی وینو آغا داده دا خود لگو روز جانت تی راو بزتنو بیا بسکای او دا آخرت جانت ما کسی نفی آبادا اسی دن کے وی بده که همیشا وینزر اللذینا دادا آغا مخکینی ینزر روا پس کئی سیوا کول دا پارا مخکی دانو ذکر کردی چه سو کویا روا اسی بیار ذکر که دا دی دا پارا چه اغا یرون کی ذکر کی وینزر اللذینا دا چه وی یرائی ینزر روا یو بشرک زمیر قرآن تاو یا عبد تراجی ده وینزر اللذینا دا چه وی یرائی دا قرآن یا او یرائی دا پیغمبر آغا بدبختا آغا سپکا سپور قالو چه وی اتخذ اللہ ولدا نی ولدی اللہ زان لنیازا ولی نیازا ولی زان لنی ولی دی ولی وی دا پدی پلان کوچ جنڈی ولادی دا سی دا دلیل لی ما لهم بی امیل علمین نشت دیلا پدی بانیس قسم دلیلو سدلیل پی ورلا نشت دی تا پوستیو کا دا تا چه کم دنو دی زیارتون لروانی دلیل پی دا سرس دی وی منا زمان کار پی کیگی وی نو ما لهم بی امیل علمین وی ولی وی دا پلان که چی دیگیا دی او دی دا زیارتون را لرزی او دا وی چه دا نشی را مدد که دلی او نشی را رسی دلی نو پدی چه دا جندی ولادی پدی چه دا جندی ولادی نو دا جندی پا غرا خطیلی دی که دا پتاو درولی دا سرا خطیلی نی دی دا پتاو درولی دی دا هم دلیل دلا ما لهم بی من علم نه نیشت دیل را پدی بانیس قسم دلیل ولا لی آبا احیم او نید مشرانو که اصده وی زی تک تا خیر ده کبی کبی کبار ایسا ہوتا ہے کلنا کرداسی چه کشر طالب سر دلیل نی خمشر مولای سب سر سوی دلیلی خیر ده زا تا کشر چن را گیر کرده اور توائی چه شاوا نو کیر ده کد سر دلیل نشتا نو داگای بابا سر با دلیل یی ولا لی آبا احیم دا خلات یو یاده ولا لی آبا احیم اس مشران سرائے نہ متمولا سرا یو تن سرا نہ احمد رضا خان سرا او نہ ہچروی دی مچروی دی سرا اچا سرا دلیل نو دا ٹول راگیر کڑی دی او شاگانی ول لگولی دی شاگارے عمر ہچروی ارو پینڈے سے رحم اللہ سرا مناظرہ کڑی وا درے میں خبر نے زیات بیان نہ کڑی اسڑے ڈر کول راگیر کڑو نو دا ولا لآبائہم اب فی العلم او کفی البقائی پلار یو د روحانی پلاری چې سړی ته سخولی نو دای د استادان اغیل په ملم نشته او ابي روحانی ابي جسمانی کله دای په نسب کې مشران دي او اغی د غیر الله را مدد کو نو د اغی د پاره ګورم څه دلیل نشته دی ولا لآبائهم لنډه معنی به وکي نو مشران د دای سرا کما شران د دین دي او کما شران د نسب دي یو تن سره څه دلیل نشته دی ویرا الله اکبر ازنی زنی دیر داسی دغشی کنا ویدا چرگا نا دا چرگا دیکی وڑاغون تیا گئی خوچ سوی چولی نی کنا نو دیر کلوتا کلوتا کئی دیر شور جوڑ کردی دا ازنی دیگی نوی چه ما یو دلیل معلوم که دا دی جوڑ دی حق پرستو تا پتا نیشتا دی او دی چه کمدن دا پوچه ون تا که دلیلی چه تا معلوم کردی سخا عاشقی چه تا که دلیل معلوم کردی چه تا قیسی یا خوبی دے کڑ تکڑ تکڑ تکڑ تا شروع شی یارا وہ یاد چل لے سوکی نو را میدان تشی نچی بیا را میدان تشی نو بیا سدم تشی نی لگا بیا دا پتہ نی لگی وی بیا ہوئی تاریخ مقرر کی ہوئی سا مقرر کی تاریخ مقرر کی الگ مناظروں کی خلق تاریخون مقرر رئی خلق پک تاریخون مقرر رئی خویا تا او بس دا رازا او جوڑ بس پا دے زیبان خبر پیسالا نانو آغا نشته تاریخ مقرر کی چه خلق خبری چه خلاصی لرائی شی دا غرضی او چه پولیس خبری چه چه عرص بند کی دا دا دا غد بیا نشته دلیل ولا لآبائهم الحمدللہ ثم الحمدللہ فمسئلہ دا توحید و دا سنت او دا قرآن دا سنت بانده ارسوک چه مخیل راغلی دی نو آغا شرمی دلی رستو تلی دی بیا ای قرآن و سنت لسوک مخیل نشی رات لی که بریلی دی که شیعه دی که مبتدع دی که ارسوک تی ولا لآبائهم اما شرانوی مرازیری ندی کری آغی تختی دلی را تختی دلی دی آنو دا رستنی بیلا سوکی ولا لآبائهم آنو مشرانو دا دیلا کبرت کلمتان تا خروج من افواهم دیر ادران دا کبرت دیر ادران دا کلمتان لجهات دا خبرینا کبرت کلمتان منصوب بنابر تمیز ده کنا خو پا معنی که فایل سی کی کنا کبرت کلمتان دیر غط خبر دا دیر ادران خبر دا تا خروج من افواهم چه وزی دا خلود دینا چه دی بکی کی باقی بانده تا خروج من افواهم مریم نوی نمبر آیات میں مخ کے راڑو لو سورۃ مریم نوی نمبر آیات میں مخ کے ویلو قال اتخذ الرحمن ولدا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا دمر درندا چ اسمان بہ اوچوی اسمان بہ اوچوی زمکا بہ اوچلیگی غرونا بہ دڑی وڑی شی دسد واجنا اندا اول الرحمن ولدا دا چدی بلی مهربان بادشاہ لانی ازولی چدانی ازولی دی او من گای دی توایو دی الله توئی تا خرج من افائم یقولون الا کذبا نو دی مگر تور دروغ تش دروغ الا کذبا خپکی گما تسلی او ڈاٹ گرنا دای د دعوت په مقام کی چولاڑی او خلق تا دا الله دی او والی مساله کی او خلق چه کم ده اغبان ده اولتا اعتراضو نکی او خلق و اغبان ده اولتا چه کم ده اولتا اعتراضو نی او یا نو سو بد رده او تکلیفون و مصیبتو نی تکلیفون و مصیبتو نی نو دایی کل کل تنگم شکنه چو گور زسو کم او دیسه کی او بل ده دایی پزرده که دیر هرست ده خبری چه دا خلق ایمان اول نروڑی زکا غلی گیایی بیان کئی بیان کئی خود دی دا پاره کئی کنا چه دی خلقو بانی خپا دی سخپل دا زلو جوش خونو باسی او دا خپل غارزی پکی نی خو صرف دایی چه دا خلق چه کم دی دا دوزخ نبد شی او جنت لو والا جوڑ شی نو آئی خود دی دا پار لی گیایی نو دیر با نبی علیه سلام شفیقو دیر مهربانو نو خپا بشو می فلالا کباخ کی دیشی چه تالا کون که زان لا علا سارم پا دی پسی اللم یؤمنو بی آزال حدیثی اصفا زکا چی ما نراوڑی دی پا دی تازه بیان بانده دو وجد افسوسنا چه دو وجد افسوسنا تا چه کم دنو زان حلا کئی باقی و نفسا کا حلا کون که زان پا دی پسی اللم یؤمنو بی آزال حدیثی اللم ازلم زکا اللم یؤمنو زکا چه دی ما نراوڑی بیاد الحدیث یا صفا پدی تازه بیان باندی پوشوی پدی باندی حدیث مانا میں اکڑا تازه بیان دا حدیث خود قرآن صفت تی نو حدیث خود حادث نده نسو مطلب چه قرآن حادث تی حادث خود مخلوق توی قرآن خود اللہ صفت تی او اللہ مخلوق نده صفتون ام مخلوق ندی اللہ مخلوق نده صفتون ام مخلوق ندی دا قرآن خود اللہ خبری دی دا خود اللہ صفت تی نده خود مخلوق نده دا پانه ځان له خبره ده پانه خو زماستا په پریس کې چاپ شوی خبره ده ایسی خو ځان له خبره ده دا قران مجید چې د سسیز نوم نه دا هو د الله کلام دی دی خو مخلوق نه دی دا حدیث څه مطلب حدیث معنا مې وکړه تازه بیان الله اکبر تازه بیان څه مطلب دی تازه بیان دا مطلب دی چې قران هر ورځ تازه قران هر ورځ تازه هر ورځ تازه نننه مسئله سرا قرآن دا سه لگی لکه تبا وای چنن نازل شوه ده تبا وای چنن نازل شوه ده دی وجه نبی علیه صلاة و سلام فرمایی لا یخلقو بکسرت الرد ده ولا یشبع منه العلماء لا یخلقو بکسرت الرد قرآن تازه ره تازه ده پا دیلو اڑولو راڑولو زڑیگی نو زڑیگی نا اصی تاس ده قرآن مجید یه دقیقه که زاره قرآن مجیدو نشته که نشته نو قرآن مجید خوچه من گورو پا اڑولو راڑولو سکیگی زڑیگی و قرآن نزڑیگی قرآن مجید بیان ده قرآن مجید ده الله کلام ده ده هر رس تازه ده هر رس تازه ده لکن نه نه زمانه که پا ده اوسنی نظام او دا اوسنی چی کم خلق بده رده و بد کارونو کهی پا ده بانده لگوا تب وچه دا گینی نن نازل شو نن نازل شو نو ده ده وجه نوی او لایش با امنه العلماء عالمان تی نمڑیگی نه نزک خود تی نمڑیگی کنه یو کتابو آیا کافی را لڑکو پا کسڑیا بسته سهر سبقو آیا سهر ده کافی بیم آخام وایا سور بدل ندر کهی بل فن وایا بل فن وایا فیزیکس و کمیسٹری وایا بس یو پیرا ہوا ہے بے دسر لڑکا سڑیا دامن ویل دے اگر چپ کے ولا ٹکے نہ ورزی کوئی دامن سدے ویل دے دا یو قران دے قران جامع الکتب یدرک من قرأها ملال او فطور او سآما سوا هذا الكتاب فان فيه عجائب لا تمل الى القيامه نفط العرب مستاسو ير دین جامع الکتب یدرک من قرأها طول کتابنا لستن کو لستڑی کئی ملال او فطور او سآما سستی با بدن کی راولی دا دماغ استڑی والا راولی نور کتابنا سوا هذا الكتاب فإن فيه علاوہ دی کتابنا فدی کے بدا اعلا تملو الى القیاما دا سی عجیب باریک باریک نکتے او دا سی عجیب مناسبتو ندی چلا تملو الى القیاما چرا در قیامت پوری ختمی گی؟ نا ویسا چیخ صرف کلک کلوی مدد ذل العالی ویدا طالبان چه کم دنو راشی پا دی روجا کی آنوی بس دو قرآن در شروع کم آنو زدو قرآن در شروع کم گنینو وی دید اتفاق کوی زی تاسو یو کالیو کئی اتفاقو کئی چی منگا ویسا تا درس لنزو ویزا زان لده درس محتاجم او دو قرآن دست دو کول محتاجم زب اخپل قرآن پترخ که والم او پنپیر تا بزم او قرآن بوام دو اخپل امیر سید نوهی داده کنه چه قرآن مجید اگه ختمی گینا از زڑی گینا وایا وایا وایا وایا اورا اورا دا صورت ته منگ او سوی دا تیرو مو سوی انشاءالله را روان روجه که اللہ دی منگ طول لطوفیق را کی چه مشران استازان و تکین و قرآن وایو یقینی که تاسو وی که منگ دا ویل دلک سو بل انداز بی سو جدا بسی بی آوائی سو بل انداز بی سو بل انداز بی بی آزال حدیث پده تازه بیان بانده تازه والی بانده پوش ہوئی کانستن چه بل ستی نجوڑ کی بی آزال حدیث پده تازه بیان اصفا دو وجد افسوسنا پا دنیا منع سیگا این ناجال ناما علی الارض زینت اللہ یقینا گرزولی دمنگا آغا چیدی پده ازمکا زینت اللہ خائص اور ڈول دے دا پارا نا خواست ڈول او خائص تے لینا بلوہم اصل مقصد خدا دے لینا بلوہم دا دے لدی چیا امتحان کمنگا دے دی ایوم احسن و عملا پکر کوئی مال الارض آج گرزولی مدی پدیز مکا زینت اللہ خائص دے دا پارا چی امتحان کمنگا لینا بلوہم ایوهم احسن و عملا چه ده ده خائص پا دین خرچ کئی او کنا پا دی دنیا خرچ کئی لنبلوهم ایوهم احسن و عملا چه ده ده دنیا خائص ده پا دی دنیا لگئی او کنا ده ده دنیا خائص ده پا دین بانده لگئی کده پا دین بانده لگو نو کامیاب و کامران احسن و عملا شو لنبلوهم ده چه انتیانو کمنگد ده ایوهم احسن و عملا چه کم یو ده دینا خیستا عمل کون که ده احسن و عملای وی اکثر و عملای ونوی ده نوی چه دیر عمل کون که ده سو یو سره ده او آغا چه کم دنو سل رکات نپل اکرل خو جامعه پلی تیوی و لوگ گونتا که بیاو ده سو لوگ گونتا که سو بیاو ده سو او جامعه پلی تیوی نو او بل ده آغا دو رکات اکرل خو جامعه هم پاکی وی جامعه هم سوی پاکی وی او دس ام برابرو کم یو بہتر بے دو رکاتو والا کنا دو رکاتو والا بہتر دے احسن و عملہ دا مطلب دے لین ابلو آم دا چھ امتحانو کمنگر دے ایوہم احسن و عملہ چھ کم یو دے دینا خیستا عمل کون کے دے خیستا عمل کی دو شرط دی. وعلم ان للعمل المتقبل شرطین، چھے کم عمل دا اللہ دربار کی قبلی گی دا غیر پارا دو شرط دی. یو ان یکون خالصا، چھے خالص دا اللہ در ازاد پاری. او دویم ان یکون موافقا، چھے دے دے برابر دا شریعتی. کزان یو عمل جوڑ کے آغا چھے کم دنو تپیا لیبل اولا گئے چھے دا عمل صالح تے، خواہ عمل صالح کے دلے نشی الہی چھے تصدیق او مہر دا شریعت پہ ہو. که تصدیق او مهر د شریعت پینو نو هغه نیک عمل نده کنه. ایو ما احسن عملا، ابن عطیه وی نیک عمل کم یو ده؟ الایمان مال استقامه، الایمان مال استقامه. ایمان سره د کلا کېدلو نه دا چې ایمان دې راړو دا نه چې څوک در باندې خپو دروي او ته وایې زه پکې نه یم نه. ایمان سره د کلکوالي نه. رب الله ثم استقامو، ربنا الله ثم استقاموا، چې بیا ورته ټینګوم شي. احسنوا عملا لنبلوهم ايما احسنوا عملا، چې کوم یو د دینا اره خسته عمل کوون کې چې عمل د کوم یو اخسته دی. ال ایمان مال استقامه، یا چې کوم دی راغې نه مراد مراد احسن عملا ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، چه اللہ رب العزت داس بندگیو کا لکه چه اللہ در تخکاری، داس اخلاص لکه چه اللہ در تخکاری. ایوم احسن عملا فانه لجائلونا، پا دنیا منازے گا عمل او پا دین بانے دا دنیا دا جوان اولا گوا دیر قیمتی بشی جوان دے. وای نا گنی ختمی دن کے دے. وای نا لجائلونا، یقیناً گرزون کیو منگا دے لرا ما علیہا، گرزون کیو منگا آغلا علیہا چی دی پا دیزمکا سوائیدن جو روزا، خاور بنجرا، خاور شارا، میدان صفا، بلکل صفا میدان تینا جوڑو، سوائیدن جو روزا، نبا غری نبا بنگلی، اس پانی ہر سب ختمی. خب دی پویشوی چه قرآن یو زبردست ده جوان نظام، مومنان و لزیر کافران پی غر کی گی. بس بیان کوا بیان کوا، پا دنیا بانده منازه گا ده دنیا وقت اغا دیر لگ ده، ده دنیا وقت دیر لگ ده. ام اصفتان ناساب الکافی والرقیم، صفتنا ده خدای توب ده یو اللہ، عالم الغیب اللہ، کارساز و مددگار اللہ. آنے کان بندیان دا غار والا اغا چکم دے عالم الغیب نو، اغا عالم الغیب نو، او اغا کارساز و مددگار نو. نزدے سرو لگو لکا سنگا چی لک پکرو که یار کنا دا دجوان خواهس پدی دنیا بانے سکو، پدی دنیا ملگو دا پسو لگو پدین باندے لگو لکا دینو جوانانو چی پس لگو لیو پدین باندے لگو لیو. دا دنیا خواهس او دنیا معاش اغا دین نا قربان کرو، اید دین نا قربان کرو لکر دی زوانانوی پا دین بانی قربان کام. اما سبتانا صحاب الکافی، ذکر و حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی شپک کا سوا دارش دی سوری دلان دی، یو پاغی کے شاب نشع فی عبادت اللہ، آغا زوان بختور نشع فی عبادت اللہ، چاغ خپل جوان دا اللہ پا عبادت کے صرف کو، خپل زوانی دا اللہ پا عبادت کے زڑکڑا. اللہ اللہ چھ زوانانو با آئی با دا کمپیوٹر سی ڈی گانے اور ادلے، آئی با گانے اور بجانے اور ادلے، آئی با لورغو پس روانو کارکٹو پس بروانو، کارکٹی دی کسی دی نو کارکٹو پس بروانو، آگئی با پوٹبالو پس روانو، آگئی با پچکارو پکنکونو ٹورونو پس روانو، او دے با دا اللہ دین پس روانو. دا با قرآن را آغسته ہو آغی با ماس پخینو دوشو، دا با قرآن را آغسته ہو دا اللہ دین پس روانو. توبه کردن شیوی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. کار خدا دے چه زوانه کی دین کارو کا بوداتو کی خوبیا شرم خون تصویر حوالی او آغام چه کمدنو تصویحات پورا کئی وی بست یارا وی دوست اس پا چه کمدنو اللہ طرف تا توجه کو در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. الله اکبر. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم اے گمان کہتو ان اصحاب الكهف چیقین اندغار والا تا تنگی والا کاف مستا غار تنگی ازل کی دایو تنگی گونتا کیو خودو غرون دیر جخشیو او گوٹ گونتا کیو نو داس شیو لکسو غار داس شیو لک غار الکاف تنگی والا ادو غار والا چې د دریو طرفونو نه بندي او یو طرف کولاوي دغه ته لیکيږي کهف. کهف دغه ته لیکيږي تاس انا صاحب الكهف شيخین اند غار والا ورقیمه ترقیم څه مطلب یو انا صاحب الكهف یو دا چې رقیم او کهف څه شي یو شي دې اته په تفسیری دی بس اصحاب الکاف خاندان دغار یعنی در رقیم والا تنگی والا بس دیما دادا چه در رقیم نمراد اغا نور دره کسان می چه اپا سفر بانده تللو او یو غار تللو الوردن نشو او پا غی بانده گترالا او ار یو خپل عمل وسیله که اغا دره کسان تی نمراد دی. دریما دا چه رقیم لیکلو تویلی کیگی در رقم نا لیکلو تا نقشو نگار تویلی کیگی دی چه رک شو نو دی پسیم لیکلو کڑی شو یا مطلب لیکلو کڑی شو چه فلانکی ده فلانکی زیه فلانکی ده فلانکی زیه پوشتر چاب شوی او اخبارونو که چه کمدنو اشتیارونو ور کڑی شو چه دا اشتیاری مجرمان دی چه چاونی ول نو دمرا انام دی دی لرا اشتیاری مجرمان دی ور رقیم بانی پوشوی در کابل گرام شیخ سب توجید مدد زلح العالی ور رقیم چه دی بانی کاغذون خوارک کڑی شو چه دا کسان که چاونی ول نو دمرا انامونو دی اشتیاری مجرمان یادا چه ولی کلی شو او نمون دا آغی ثبت کڑی شو او کی خودلی شو چه دا کسان رک شوی دی دا کسان سی شوی دی رک شوی دی پلان کی تاریخ بانده دا فلانکای میاش ایت لاپت شوی دی او بس با خزانه که داغی ریکارد که خودلی شو ریکارد که خودلی شو محفوظ شو. ور رقیم یا مانه دا زای نموم ده سو کوی رقیم دا زای نموم ده سو کوی رقیمی دا سپی نموم ده رقیمی دا سپی نموم ده امیه ابن سل توی ولیس بیا الا رقیم مجاورا وليس بها الا الرقيم مجاورا وصيرهم في الكهف والقوم وليس بها الا الرقيم مجاورا فديك يتسبيلونه وصيرهم في الكهف والقوم او دي اوغردو البغار كدنا او قوم او بسغرديدل والرقيم نسبيو سبيو سراو روانو للا روانشو نو پلا روانه ولش پنکه مخلا ورغه اغور ته زوم د سره ایم پدې مساله کې روستو تفصیل کو نو داغه سره اوس په اویز دور دلای مچ جدا کېګم با او سلام شو کانو من آیتنا جبا اما ست آیت ګمان کې چې یقینا نو د غار والا ور رقیم او تختای والا کانو من آیتنا جبا و زنه خو زمنګ نه ناشنا ته دا ګمان کې چې دا ګین ډیر ناشنا او نانا شانو کفل اسرای اعجب منه بوشوی پی کنا شانو کفل اسرای اعجب منه ستاب معراج سفر اگر دینام دیر سده ناشنا دی یا منتو آئی چگینی دا ناشنا دی نا ستاب امی ان پڑلا نالوستی لرا دا سد دنیا زبردست نظام ورکول دا دینام سدی ناشنا دی ستاب انتصدی لرا دا سی عجیب نظام ورکول او دا سخ کل کتاب پی نازلول دا دا غینام ناشنا دی اذا الفتت الى الكهف فاوكي چه زائونی و دی غار والاو پناونی و لدی زوانانو الى الكهف غار تا تنگی تلاڑ لو پٹ شوالتا اول فتیا تو فتیا د فتن نہ د فتن جمع زوان تویل کی گی فتوت س تویل کی گی شیخ صاحب د شکر مد ذلہ العالی بے بذل الندا و ترک الشکوا بذل الندا و ترک الشکوا ہمت کول او گلی نہ کول بس ہمت کا ہمت خلق تا گلی مکا کار کا کار بذل الندا و ترک الشکوا دا زوان توب دے نوجوان بدائی اسنا چھے لکی اسی ہوئی چھے نوجوانان توحید و سنت او بیا چھے کم دنو معمولی گنتے مسئلہ راغلی اور استو شوئی نا بذل الندا و ترک الشکوا او گلی بنا کئی چھے منگا چھے کم دنو پلان کی جائے کوئی زمون گڑ سوک تا پوس نکئی چھے ام نشتے روڑا ام نشتے سوکس نکئی تا پوس نکئی نا بذل الندا و ترک الشکوا ہمت کوا گلی مکوا وی ساشی سوی مدد ذلوح العالی وی فتا زوان توی زوان سو کی وی فتا سوکتے من لا یدائی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعدا الفتا من لا یدائی قبل الفعل چھتا کار دا کولو نمخ کے دعوے نکی چھ زدا سے ولا یزکی نفسه بعد الفعل چکار اوکی نو بیازان پاک پاکم نکی چھ سنگ میں اکڑل منے کیا نمانے دا بیا چکم دنو دا تسکیہ ام نزان نکی بس لا یزکی نفسه بعدا ایدال فتر ایدال کاف فقال و ربنا او دو دین کار چکی ناغت ازوان میں لکی گی ابراہیم علیہ السلام تا تسلویخ تو کار نرس تو نبوت ملاو شوی دے اوی سامینا فتن زوان بودانی زوانی سامینا فتن منگا اور دل رہے اوزوان سامینا فتن یقال له ابراہیم دیر زوانان نخیل دیر ناز اسنی زوانان دا تلوگیشا اذا الالکاف فقالو نوائی دی ربنا و ربمی آتنا من لدن کرحمہ راکی ملا طرف اقفلنا لویم ربانی چاپ دن کلاکوال دی رحمتن استقامتن فدن کلاکوال وائی لنا من امرنا رشدا اور راکی منگتا استرا کی منگتا ہتھیار کی منگتا خوارا کی منگتا یا جوڑا کی منگتا دا کار پلنا رشدا کامیابی یعنی منگ چکم مقصد لزو او کم مقصد لروان یو اللہ دے کم کامیاب کا وای لنا من امرنا رشدا اور را کی منگتا جوڑا کی منگتا دا کار زمنگ کامیابی فضل ربنا ہمت دا گئی احسان دا اللہ بس اگئی ہمت کو او دا اللہ دا طرف نے احسانات شروع شو فضربنا علی آذانهم اوٹا پول منگا غوگونا دادی بندیز میرا استو پا غوگونا دادی باندی دانا چی او میوال غوگونا دادی او درست شو غوگ میوالاو سپیڑا میتناوی استا نا ارز ای کسی ارز سرگیر شاگول نی کنا ارز ضرب ضرب نوائی کنا دا موائی چکنی درست را اخلاس مکڑولا فضربنا علی آذانهم دا معشوم د کوي نو غوګل الله داسې کوي چې د نور سيزونو نه د غوګونه په امن شي او بعد خوب ترته توجه شي نو فزر ابنا علی ازانم او می ټاپول ول د غوګونه غوګونه مې ورو داسې ټاپول کلار نکړل چې بس تړي شي ودشي فزر ابنا علی ازانم باندې مې راوست په غوګونو دې باندې غوګونو باندې مې باندې راوست چې نور سناوري چې اورېدل د بهر نه بنشي نو سړی له خوب ورشي نو فزر ابنا علی ازانم فل کافه بغار کې سنینا عددا کلون دشمیر دشمیر کلونو سوغوی لدرس و کالو سو دا پاسنم سنینا عددا کلون دشمیر سوما باسنام دامی را اوچت کل دی لرا تحریک بعد سکون تباس ہوئی چه مخی سکون را غلی او داغی نرست خود دل راشی بیا کاغا دا مرگ نرستوی او کد خوب نرستوی باسنام اوچت میکل دی لرا این آلما دا چه معلوم کمنگا اللہ تو معلوم دی ہاں چھ ظاہر کو این آلما دا چھ ظاہر کو منگا ایو الحزبین اصوال مالا بی سوا مدا چھ کمی او دو دوڑا لنا شمار کردے احسوا شمار کردے ار دا گور پکر کوئی کنا ایو الحزبین چھ کمی او دو دوڑا لنا احسوا شمار کردے احسوا یحسوی احسوان دا باب افعال نمازی دا صیغہ اس میں تبذیل نہ گورے احسوا خو مزید دی دا مزید نہ پدے وزن بان اس میں تبذیل نہ راضی نو احسا د باب فعل ماضی ده دا ډیر معنا پکې غلط راځي اخوا ډیر راګیرون کې دا پکې نه کای معنا اخوا شمار کړي دي هغه لا چې ربي سو دی وخت تر کړي دي جاته د مدینه چې کم د دوړډل نه دوړډل کمی وي ایو لیسبن کمی دوړډل نه نو یو اصحاب کاف او یو دنیا والا دنیا والا ولوم تاریخ لیکلو اصحاب کاف په خپل هم وي یا یو را دروازه بیا یو را سره کړي یا سیسر راځي نه نو ایو لیسبن کم یو د دوړډل نه یا د ال لیسبن نه مراد ده چې دی خپل کې دوړډل شي بیا پرستو براشي چې را پاسیدل نو چا یو سو چا بل سو اور ست راځي خپل کې دوړډل وي ا سوال مال بیسو چشمار کړه دا غاچ دې تیر کړه دا مدال جته د مودینا دا اجمال لک تفسیر واره نانو نه کو سوال کنه باوم منګ بیان وتا تا ناشنا خبر ده دی بل حق دې پار دا سرګندولو چه حق کارشی بل حق دې پار دا جواب دې اعتراض د یهودیانو چې یهودیانو اعتراض کړو چې مونږ ته د کاف والو مسله بیان کی چې دا څنګه خلکو نو ایله جواب راغی او فائدہ به کوم ډیر وا بل حق دا پارا دا مسالی دا توحید مسالی دا چا توحید زکا چاوی دای نوم وظیفه کوای دای نوم سکوای وظیفه کوای دای نومون وظیفه کوای او چاوی دای نومون آچه پا کاغذ باندی ولی که او دکان که که دی دکان با حبیولی کلوی توفیدو من الحرق والغرق والحدمی چه دا نومون چه کم دی دا دا غرقی دو دردو بیدو او دا سوزی دو نصور کئی فائده یعنی چه دا کم کور کی نا آغا با دو بیگی نا او سوزی نا او را غرزی گی بانوی دکان بانه با ور نلگی دا وظیفو که اکرال لکا دا سیزو نا او وی بیل حقی پنم بیولا نظر نیاز مرکو وی دوڑای پا خولی وی ور دوڑای بور کولی شپاک دوڑای و یو که کولی شپاک دوڑای یو ککوڑه پیدا شپک دوڑه دا دا سابقه پو دی او دا ککوڑه دا غی سپی پنم دی ککوڑه دا چا پنم دی سپی پنم بانده دی بلا حقی دا بی کل کنا پیدا مکوی اخو دا اللہ بندیان آجز اللہ تا آجز ری دا مکوی کنا بلا حقی دا پار ریزار دا مسئله دا توحید چه مسئله دا توحید صافشی این نام فتیتون آمنو بی ربیم میشن دا غیخ کارشی این نام فتیتون داس زوانانو زوانان کار دا زوانانو کڑو کنا این نام فتیتون ادا پیتیتونی ہوئی کنا چه زوانان و تا غوک کی دی کنا چه خپلو تا خودی خو غوک دی کنا چه لکا زمنگ کیسا کی وی زمنگ سکی کیسا کی نو غوک کی دا توم زان توائی دا سوباری زوانا دا سوباری ستایی لا حمد دا سوباری دی چه بس مازیگر کی گی سوباری رالا او بس د د چې کوم نن دا وي مونږ ورزش کو دا نیولې ایو ګولو وي او بل وتر الله کې دی وي نور دا شانتي وځي پکې ځان له تسبيحات کوي دا د ورزش ته دا شو ورزش پات زو کوم چې پات دی ولګي فتیاتون ځوانان دي نو تا تم ځوانې کنه ته چې کوم دنو د ټي وي د وی سي آر د غانو د بجانو او د سي ډي غانو د کمپیوټر ځوانا ته د ټرټر ځوانې راشه دا غی ځوانانو کیسه اورا چې پته دی ولګي ځواني نو داسي ځواني وی پتا او پما مور سره کړه دې سر تړلې دې چې پلان کې خان شو سم شو پلان کې خان پکې نه هغه پلان کې او خطا اب چې ګمډره دې جنہ کو په ور پیدا دې کارونه ټول دې جنہ کو کوي سر دې جنہ کو مخ دې جنہ کو پنسي دې جنہ کو هر سر دې جنہ کو دې کړه وړې دې جنہ کو هغه دې پکې لا هارو مو چولې صاحب را ځوان دې ځوانه کړه ځوانه دې ځوانه کړه او شون نیم سری کړه لاس ته میو شه چولی بنگړی غونته کی تور بنگړی کلا کلا چولی شابس نرا دا زوانه کړه ان نام فیتتو نامو به ربهم یا کین دا زوانانو زوانان وی کار د زوانانو سو امنو به ربهم امنو به ربهم چې ایمان راول په خپل رب بس داسیو په خپل رب ایمان راولو ته شی ایمان نکنا وزد نام هدا زیاد کړه میو دیله مکمل هدایت استقامت آمنو بی ربهم چی ایمان رالو نمخ که با طلبو کنو زاوز دا کنی دی یزوانانو فکرو که کنا طلب باو کنا نو اول انابت اول سو شده انابت نو انابت پس راغ هدا یت آمنو بی ربهم نو آمنو انابت زدناهم هدن نو هدن که هدایت او زدناهم که استقامت ما ته وربطنا علی قلوبهم کې پخوالد زړه سالور مرتبی دی. اول بار انابتی زړه کې بسوی انابت طلب بې پزړه کې محبت بې پزړه کې چې ما تعالی د دین مینا نصیب کی ما تعالی دین نصیب کی نو چې طلب راغې کنه چې سراغې طلب اوس پرورو ان شاء الله د هدایت دروازې کولاویږي چې زړه کې طلب نشتا نو الله رب العزت هغه روان کندر ل خپل دین ورکی نه نو طلب اول بیا ورپسې د هدایت دروازې کولاویږي نو چې هر کله د هدایت دروازې کولاو شي نو اوس ورپسې ضرورت د استقامت د کلکوالی دی دانا چې بیا رستو رستو کېگا رستو کېږي با نه بیا به رستو کېږي نه ویلالیا په جنگ کې په شان شي رالو به جوړ کې دا مزول پی غورونا او کنه رستو کېږي با نه کابل ګرام شیخ صاحب کله کله وای اسنه چې رستو شنو ما به بدنام کې چې پن پیرې شو رستو شو بیا ول د پن پیریت میدان ته را دانګه ما او کرا دانګې نو ځانو طلبیا ځانو او تالا په استقامت مبیا وربطنا علی قلوبهم نو اوس پراشی ربط قلب دنیا یو طرف تا سالم دنیا یو طرف تا او دا نوجوان بل طرف تا ام مجال دے مجال چه دا یو نوجوان د خپل مسئلے نه واړی د خپل دین نه سکی واړی یو سوزوانان یو طرف تا یو مولا عمر او اسامه بل طرف تا پو امریکا کې واړه چې کم دی په برتانیا کې واړه هغه د دین یاري وي چپ اسامه ګورې راي اسامه راغې اد الته نه چې کم دی نه یریږي الته یریږي داس روب الله رب العزت پدر کی ټول دنیا اتحادی افواج یو طرف تا وربطنا علی قلوبهم بل د زړه باندې وسربت القلب راغله دی د توپ ګولای مخامخ د بیبان میزایل مخامخ ارس مخامخ وربطنا علی قلوبهم بس د زړه وسه شوی دی زړی په وبس کلی دی نو وربطنا دا سلور درجی دی سلور انابت هدایت استقامت او ربط القلب آمنو بربهم وزدنا مهدا زیاد کړه مو دی لرکل کواله وربطنا علی قلوبهم وربطنا علی قلوبهم پیسه سبی وی او سڑی مانا کولا شرابت نالا قلوبیم ہم نے جھوڑ دیا تا ان کے دلوں کو وی او سڑی ادا مانا نارزا کہ ربت دو جھوڑ پا مانا نرازی کنا وربت نالا قلوبیم وربت نا کلک کڑی میو زلونا ددائی زلونا ددائی بلکل سشو کلک شو کلک وربت نالا قلوبیم شیخ صرف سراج الدین دو باڑی مدد ذل حلالی اگئی فرمائی وی زمین یو ملگر دو کوئستان وی هغه به وی چې په دې مسلې د توحید باندې مونږه د خپل شیوخو داسې پوی کړیو د شیوخو مونږ په مسلې د توحید داسې پوی کړیو داسې پوی کړیو کچر تک اوس پنپیر شیخ صاحب او پینډا شیخ دواړه برغو درېږي او چې مونږ په دې مسله کې غلط شویو او مونږ د دې مسلې نه څه کوو رجوع کوو وی مونږ به وتای چې زی تاسو رجوع کوئ مونږ ته رجوع نه کوو ربطنا علی قلوبهم دا ربط القلب دی کنه وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا کلا چودریدل دا لکان سوکو او دا سو بس قرآن چه کم اجمال ویل دا پا لند ابی مماب همه اللہ خدا دا لند تاریخ والی کی چه دا ابناء الملوک دا بادشایان و دا وزیران و اولادو دا بادشایان و دا وزیران و اولادو زگا دور زیاد حمت اپا خکت دا رجی خلقو که دیر کمی او دا داسې همت ناک لکانو د یو بل نه خبر ندی د قوم د میلې راز ده د قوم د میلې راز ده د خوشحالۍ راز ده یو ځای کې د دې خوشحالۍ کیږي خوشحالۍ کې دې نه شریکیږي یو داسې آ پر ولاړ دی تندې ګرونجې کړې بوٹ تاندې خپا پریشان داسې نست بل اپلو قتل هغه داسې چې کم نه نو بوټ تاندې او داسې خپا زهیر پریشان ازړتانګ نست داسې بل قتل دی یو بل داسې قتل دی چې په خوې سانی نو د دواړو یارانې کنه چې په خوې سانی نو د دواړو یارانې نو چې کتلی دی داسې یو بل نرورو خبر شوی دی چې یاره دغه له کولی دی دا ناست دی ورکه ته څه کوې وي تول میلې له نه ځي وي تول نه دی چې زه نه ځم بس تول نه دی چې زه نه ځم وي زما خو هېڅ طبیعت خراب دی زما هم خراب دی اولې طبیعت خراب دی یار مړه بس پرې ده هلله ویلو نه دی ولې یار نه سم وایه خبره بس زه چا ته وایم نو څه چل دی ولې یار مړه دی هلته ګوره غیر الله ته را مدد شوی یار الته چې کمندونو د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز پیش کړي الته د غیر الله ورسونه کوي زما غرور داش زمانه نه برداشت کیږي زه خو نه زما پلا زه خو په دقه غمختایم د دغه مرض مرضی خو زوم يم ابل وی وی زوم د کشان دیم بل وی زومم کسان را جمع شو جماعت جوړ شو امیر نه جوړو وی ول نه جوړو امیر جوړ کو يم لیخا او یا تم لیخا هغه ولا امیر سیب کو امیر سے مقرر شو جماعت جوڑ شو نوجوانانی توحید سنت جوڑ شو جماعت کار کڑے تج دنم نو کار کڑے توحید سنت نو اس کام وی بای مسئلہ با کل غاڑی اس کامو فقالو ربنا کالا چی دی ادری دل فقالو نووی دی ربنا رب السماوات یو تن مسئلہ کڑے دانا چو طولو کڑی دا خواغا نورو خو تاییدو کنا نو دا سکڑے لکا چو طولو سکڑی مسئلہ کڑی اس کامو چی کالا ادری دل نو پخپو دری دل مراد چه پولاره ورطا مسئله کرده او یا چه کمدنو اسقام و مراد احتمام ده چه پا زیمواره بانده چه دا زمون زیمواری ده چه اون با دی قوم تا دا مسئله سکو بیانو ویرازی بایی چه مسئله دی قوم تا سکو بیان کو اسقام و کلا چه دری دل پا زیمواره بانده فقالونو وی رب بنا رب السماوات والارض رب زمونگا رب دا اسمانون دی ازمکو پالون که زمونگا الله اکبر د قوم کې دو شرکو یو داو چې قانون زیموارې بل څوک ګڼلیو قانون نظام د غیر الله خلاف فیصله به د غیر په قانون باندې کولی او دویم شرک پکې داو چې غیر الله به را مدد کو حاجات کوي هم بل څوک را مدد کول هدی ورته وای ربنا رب السماوات قانون ساز زمنګا رب او پالون کې زمنګا مالک او واکدار زمنګا امالک د اسمان نو د زمکو چې د چا په اسمان کې قانون چلیږي داغه په زمګه کې هم قانون چلیږي په اسمان کې بل چا قانون چلیږي نور څوک اپ لا دی پر کول شي سپوږمۍ څوک اپ لا دی پر کول شي نو لکه څنګه چې آسماني قانون د چا دی د الله نو ول ارض په زمګه کې هم قانون دی چای د الله ای ربنا رب السماوات رب ویل کیږي هغه چاته چې څوک داغه په تربيت کې سوک دو هغه په تربیت کی نبی علیہ الصلات والسلام په جنگ حوازن کې چې کله ملګری خوار شو نبی علیہ السلام आवाज وکړ یا اصحاب سورۃ البقره و د بقره والو راغون شي راغون شي ملګری فتوارو الیه سم نبی علیہ السلام په سر اول وتل اخوا شقانو فتوارو الیه نبی علیہ السلام تراول وت را ودا داس شو لکه چې الوزی را الوزی نو هغه تیم کې هغه وخت کې ابو سفیان مسلمان شو خو لا ایمانی پوره زړه ته ګوشوي نو هغه وې درواره جادو می جوړ ښکارا شو هغه اول کې لګونته کې شکست په حوازن کې راغلو نو یې درواره جادو می جوړې شو ختم شو حوازن کې شکست موندو خوا کې وسره صفوان ابن امیه او کافرو خوراغلو په بد اراده چې په دې جنگ کې کم ځای کې مقامل او شي دا پیغمبر به وژنه راغله د مسلمانانو په فوج کې صفوان ابن امیه هغه دا خبره واوریده ابو سفیان ته وای دا سموایا بی فی کال کیس کیس وخلک دې کانی ماتشه تاسو وای بی فی کال کیس کیس خلک دې کانی ماتشه لأن يربني رجل من حواز من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من حواز أن يربني لرالم قصانكم وي لأن يربني رجل من قريش چيزة دا قريش دا يو سڑي پا تربیت كم أو داغة دا قانون دا لاندم أحب إلي من أن يربني رجل من حواز چيزة دا حواز دا تربیت أو دا قانون دا لاندم چې نبی علیہ السلام نه قانون دی لاندې خپل قومی خو میده کنه قریش ته حوازن چې وګټي باغې خپایما قریش چې وګټي نو سیمه خوشحاله ما نور یا ربانی تربیت مانا د چا د نظام دلاند کېدل رب السماوات والارض تربیت کون کې د اسمانونو یعنی نظام د اسمان هغه چلی نو د سمکی بوم د چای دا غي د زوانانو ښا د زوانانو دا مسله کړی دا دې زوانانو د دې مسلې نه زوانان نه خبر دینو اینه کینو ربنا رب السماوات والارض قانون ساز زمنګا قانون ساز اسمانونو د سمکی وان لن ندو من دون الان چرن را مدد کو منگا بید اللانا الان بل حاجت سر کون کے بس یو اللہ تب را مدد شوائیو بل چاہتا را مدد شوائیو نا کبل چاہتا ہم را مدد شوئی ولقد قلنا اذن شطاطا او بوائیو منگا دخ کا وقت کے وینا دا حدا تیرا شطاطا دیر داروق دا حدا تیرا زیادہ خبرا شطاطا مفتی زبی متزل حلو علی شطایو گارڈر بوچت کو دا سشد شطایو گاڑ شاتا تا ادن شاتا تھا نا دادا تیرا ہا اولائے قوم اتخذوا ہا اولائے دازمن قوم ہا اولائے دازمن قوم اتخذوا من دون الہ دئی جوڑی جڑکڑی بی دالان نو راج ترواہن نوری جڑکڑی دی نو دلیل اگے وتو گورا دادری جملی دی دری سوالونا او دری جوابونا اگے وتو اولے دا منگا دا زمنگ دا بوتان دا ولی سنیشی کولے سو دا ولی وی سنیشی کولے نو آغی وی ها اولای قومون اتخذو من دونی آلیہا او گورا دی بل چاہتا کون کی وی چه نور سو کم آجات سر کئی ها اولای قومون اتخذو من دونی آلیہا نوی ولی دا زمنگ پلاران پا غلطو سو دا زمنگ پلاران پا غلطو وی لولا یا تون آلیم بی سلطان بیین دلیل راوڑی کنا اول نراوڑی دی پا معبودیت دی باندی پا آجت رواحالی دی باندی بی سلطان بیین دلیل بالکل صاف صاف دلیل اول نراوڑی آلیم بی سلطان بیین زسڑیا منگے خواست وسیلہ کو منگے دی توائیو او دی اللہ توائی منگے دی توائیو دی اللہ توائی دی اللہ برخی ور کری اللہ رسور کری برخی وی فامن ازلامو مم مم من افترا علی اللہ کذبا سوکت لوی ظالم پا دروغ جوڑا ان کو کناغ چانا چھ جوڑای پا اللہ بانی دروغ دا پا اللہ دروغ وائی چھ اللہ والا براخی ور کردی چھ اللہ رسور کردی براخی دا پا اللہ دروغ وائی کورا سو جملی ویدی دی ویدی زوانانو یوا جملہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا یو جملہ ربنا رب السماوات والارض دویم جملہ لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا من دونی الہ لقد قلنا اذن شططا دویم جملہ دریم ہا اولائے قوم اتخذوا من دونی آلہا سالورم جملہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین پنزم جملہ فمن ازلو من افترا علی اللہ کذبا پانچ پیر ای پنج را یاد کن که شوی شاہ بے نظیر دا یاد که کنا دا اوکا نبیاو پا پیتیتون کسی شی داخل شی لولا یاتون آلیم بسلطان بیین ون راوڑی پا دیبان دلیل صاف فمن از لیمان افترال اللہ کذبا سوک تلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ بان داروغو ندخ کوا دی مسالہ بیان کرا قوم تا مسئلہ بیان کرا شاہی دربار کے دے توحید غق اچت کو شاہی دربار کے دے توحید غق اچت کو خوب بادشاہان خیاری ڈیرا چاہتا توجہ ڈیرا زکا بادشاہ چاہتا توجہ اکی ناگا دیر قتو مینو سشی اچت شی نہ بادشاہان ورتا سے توجہ او نکڑا بس دوم رہو کرل وی بس الکا دا لکان دی دی چه دا سوی کنا نو دا دا شا دا طرف نس زور خکاری دی سر دا شا دا طرف نس دا چرتا زور دی زکا سخی چه لطی وی نو دو موگی پا زور باندی وی سخی چه لطی وی نو دو موگی پا زور باندی وی دا دی گران مخترم وردن کو دا مولانا مبتی متوامی صرف دا دور تفسیر قرآن دا 122 نمبر کی سر چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پر 16/7/2008